محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ واحد یکتا ہے, اللہ واحد یکتا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے, کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, ایک ہی سب کی سنتا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ہوں بندہ وہ مولا, میں ہوں بندہ وہ مولا, کون ہے اپنا اس کے سوا, میں ہوں اس کا وہ ہے میرا, جس نے بنایا اور پالا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ بلبل طوطی پروانہ, بلبل طوطی پروانہ, ہر ایک اس کا دیوانہ, قمری اس کا مستانہ, کون چکور کا جا جانا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جز میں وہ ہے کل میں وہ, جز میں وہ ہے کل میں وہ, رنگ و بو ہے گل میں وہ, افغان بلبل میں وہ, نغمات کل کل میں وہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ہے منزہ شرکت سے, پاک سکون و حرکت سے, کام ہے اس کے حکمت سے, کرتا ہے سب قدرت سے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا, مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب آسی پائے جلا, دل کو کر دے آئے نہ, دل کو کر دے آئے نہ, جس میں چمکے یہ کلمہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برب رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ